بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdit, falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë për i ti falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamat, përshëndetjet më të mira me pejgamberin ton të dashurin Allahut Muhammedin alayhi salatu wa salam. Shokëve të ti besnik, familjes të ti të pastër dhe të ndershme dhe çdo muslimani cili shkon pas rrugës të ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi tefsirin. Kjo është ligjërata e fundit e këtij sezoni prej Ramazanit në Ramazan, ku e lutim Allahun subhanehu ve teala që Zoti jon te bareke ve teala veprat e tona të mira Allahu ti ban kabul, e të ligat Allahut na e shlyen dhe të na mundson që të hyjmë në Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. Nuk do të flasim diçka rreth Ramazanit, nga se kemi fol, atje kemi fol edhe në xhumat dhe do të vazhdojmë me lein Allahu subhanehu ve teala. Do të vazhdojmë më një herë në shpjegimin e ajetit 256 të surës Al-Baqara, ku Zoti jonë të bare kjo vëtjala pas ajetit kursi përmendi një ajet i cili është në raport në mana, në raport kundrështije me ajetin kursi. Pra ajetit 256, ku Allahu të bare kjo vëtjala përmendi që në fej nuk ka dhunë, se e vërteta është e qartë nga e pavërteta dhe se duhet muhuar shejtani, të si në quajti Allahu Gjellivala taghuti, dhe se duhet njeriu të kapët për litarin e fuqishëm, i cili është litari Allahu te bareke ve teala. Në më një fjalë tham se dietarët kanë thënë, ky ajet është në raport me ajetin Kursi, orvatje për t'ia marrë të drejtat Allahut te bareke ve teala. Pra është shejtani i cili mundohet që bitë Ademit t'i nxjerrë nga rruga e drejtë dhe t'i shpije në rrugën e shtrembëve dhe devijimeve dhe lajthitjeve. Folëm për dhunën në fe, lirit e njëriut, ku janë kufit e njëriut, e kështu më ratë, dhe përmendëm që ka pat të, për të përmend në këtë kontekst. Pasaj vazhdua me fjarën Allahu të bare kjo vëtjala, ka të beje në rrushdu minë lëgaj. Allahu u gjilat thot, e vërteta rruga e drejt është e qartë dhe e ndarë nga rruga e lëgaj. Gaj do më thanë, kur ti hutohësh, gaj, silësh dhe zdi ku kime dalë. Edhe kjo është e pavërteta, është rruga e shtrembe. Pastaj vazhdojnë Allahu Gjellivala, femen jek furbët taguti, kush mohon tagutin dhe beson Allahun, është kapur për litarin më të fuqishëm. Këta do të vazhdojnë me lejnë Allahu të bare kjo vëtjala, pas Ramazanit me lejnë e Zotit Subhanehu vëtjala. Tani të vazhdojnë vëzhet për bërësit, të se ti filluam, do t'i rëndisim dhe njëherë, për shka kërëndësis që e kanë. Pra do flasim sot si funksionon, si logjikon, si mendon, si përsiat, si krijon sure dhe perceptim truri i muslimanit. Pra nëse ne i themi se feja Allahu te bareke ve teala është me argumente, me fakte, dokumentuar, ekstremarat me gjëra të prera dhe të cilat nuk lëvizin, çfarë duhet të ketë në trurin e muslimanit i cili e sheh këtë vërtetë? Sot do të rvatim me lejnë Allahu të bare kjo vëtjala që të ashtrim në komponente të se t'i kam përmend djetarën. Pra, përmendëm ligjëratën e kaluar, pse muslimanët, pse atët të cilët nuk e ndjekin rrugën e muslimanëve, nuk e shohin të vërtetën qartë, përmendëm ignoranca, përmendëm arroganca, përmendëm kryelartësia, përmendëm shumë prej arsyjeve si që janë vetëpëlqimi. Këtë këto që farë bojnë, e bojnë njëri unë që mus të shethë të vërtetën. Mirë, po çfarë tham, janë gjërat të cilat nuk e prekin objektivin. Pra po e zon kështu. Njëriu ka para vetës disa ushqime dhe lukthi i tij nuk ja do. Lukthi i tij nuk ja do. A ka mundësi që ai nga neveria mos ta shikon? Ka mundësi. Dhe njeriu është asaj natyre, kur e urrej ndikan, s'do me pa. Mirë, po atë çka s'do me pa, urrejtja e tij nuk e shndron në diçka tjetër. Ana për shembull, ne kemi mundësi mos mi pas disa gjëra të mira. Ka njerëz të cilët gërditen nga parfumi, nga aroma e mirë. A e ban kjo parfumin se nuk është i mirë? Jo, ka defekt ky. Andaj e vërteta është diçka e cila nuk varet prej gjërave ansore. E sot do të shohim lejnë Allahu te bareke ve teala, cilat janë përbërësit, nga e cilat përbëhet truni i muslimanit. Si sillet orbita e trunit muslimanit, me të cilat orbita, me të cilat komponente ai lexon gjërat, ai lexon gjërat dhe ashtu e realizon fjalën Allahu te bareke ve teala, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Është e qartë e vërteta nga e pavërteta. Do të shohim lejnë Allahu te bareke ve teala. Fillimisht e përsërisim edhe një herë cilat janë kriteret, do më dhënë standardet, peshorët, macët, me të cilat ne e masim një, me të cilat ne e masim një mendje, a është e sakt apo pasakt? Si e dim se një mendje është e sakt apo pasakt? Tham i kemi 5 kritere. I kemi 5 kritere. E para prej tyre është burimi. Ka e ka ndërtu, ka e ka ndërtu e perceptimin. Nga e ka ndërtu e perceptimin. Ku e marraj informacionin? Që do shohim lejnë Allahu te bareke ve teala, nëse dikush mundohet me kuptu këtë univers pa e vetë Zotin e vetë te bareke ve teala, si do t'ja ban? Por shemë nëse ti shkone e vetë një njeri i cili nuk e njef telefonin edhe i thua diqka, kyçka e ka kriju këtë telefon, s'ma ban lukthi, a ka mundësi ti me mkallzu? A ka mundësi aj me të prue deri tek informacioni sak? Jo, se ti a e dona nuk e donë, kjo e ka udhëzusin e vetë. Nëse ti nuk e merë për udhëzusit qka e ka kriju këta, pra nuk mundet, nuk mundet minit ta vesim dikan i cili nuk e nje një diqka, vetëm se ne kemi harmonime ta. Por shembo, ne nuk mund t'i pysim ateistat për Allahun e për univerzin e për këtë dunja dhe për udhëzimet, vetëm se ata nuk u aban për nga mbarët. Ska mundësi. Andaj, do t'a shohemi burimi mbi të cilat a i ndërton mendësi. E dyta prej kritereve është ku zhytët kjo mendje, ku atë usil kjo mendje. Nga se ka mundësi dhe zë njeriu musil në mendje jo të, në fusha jo që ka mundësi mi kapa ta. Por shemë të supozojmë njeriu do me folë për diçka që se ka pa, është problem me folë për diçka që se ke pa. Dhe krejt që ka mundësh me thanë mundët më duke heshme, e bukur, e kanëshme, por së është e vërtet ajo. Dhe kjo që ka e quajmë neve në Kur'an gajbi. Njëri ju mund të mujhit nga i shka mundësimi a qëllua. E treta, kanë dhënë djetarët me gjërat sa të masim se një tru është i sakt apo i pasakt, është vlerat dhe parimet mbi të cilat mendja ti e hecë. Unë, qka qua naj, do më dhënë, nëse e supozojmë kështu, nëse dikush nuk beson se një dhe një bojnë dy, dhe këta ka kusht, premise ka, ki shka mundësimi pa të vërtetat. Ki nuk ka mundësimi pa të vërtetë. Do më thonë, nëse ne nxjerrim dy objekte, një edhe një, edhe ati nuk ja qet dy, po ja qet tre apo një e gjys, ky kur nuk isha të vërtetë. Për çfarë arsye? Se ka defekt në çfarë? Parimisht ka defekt. Ka parimisht në defekt. Po supozojmë, nëse dikush mendon se uji nuk e ka efektin e langut, s'është i langshëm, ki kur zime përdor ata? Se ki beson se cilësia e këtij uji apo një gjësendi tjetër i ngurtë ka cilësi të langshme, ai s'di më përdor ata. E kështu me radhë në fusha të shumta. E katërta është ligjet dhe normat të cilat ndikojnë te truni i tij. Ta lexojmë kështu. Nëse njeriu vezër për shembull, është i rrit me disa ligje të caktuara, qoftë ato të karakterit apo të civilizimeve, të qytetrimeve, apo besimeve, dhe këto kur të gërshetohen, ka mundësi nuk e lanë me pa të vërtetën. Ka mundësi nuk e lanë me pa të vërtetën. Si për shembull, vëllazër, sikur për shembull ndikimi i materializmit mbi trurin e ateistit. Ai nuk shep pos fabrikën, nuk shep pos industrinë. Edhe ai nuk mirret me burimin, me derivatet, me për shembull ai mirret me baterinë dhe nuk merret me fuqinë e rrymës e cila krijohet nga uji. Ai nuk mirret me ujin. Ai nuk don me pa ujin, pra kjo është se ka ndikuar industria në trurin e tina. Dhe shembull ka të shumë. E pesta vëllazër është çka kërkon? Çka kërkon? Do nëse kërkon diçka që s'do të më kërkuë, nëse e shmang atë që i duhet dhe është e dobishme, atëra ai ka mundësi vërtet realizon gjëra, sikur që ka realizuar teknika shumë gjëra, por për shembull ti e gjen njërin ka zbuluar barna, ka zbuluar për shembull gjëra që ju ka mbot dobi njërzimit, mirë po ajë për veti, nuk ka fitue, as dunjan, as të akiret. Për shfar arsye, nëse ka punue, diçka e cila si a ban zemën të qedhe dhe të dobishme. Andaj se këto janë 5 gjërave sa të na e masim. Këto 5 shtrije në shumë prej degve të sat nuk kemi mundësi të gjitha ti flasim detalj për detali. Tani dhe zë këthejmi cilat janë përbërsit e një mendjeje të shëndosh. Pra si është truri muslimanit, apo me fjalë të tjera, si funksionon truri i ati i cili e kërkon të vërtetën. Me fjalë të tjera, a i cili e shatë të vërtetën dhe e dalon nga e kota, a dalohet për ati i cili nuk e shë? Po. I pam pengesat, tani t'i shohëm i përbërsit. Tani t'i shohëm përbërsit. I përmendëm disa prej tyre, po do t'i përmendni prap me lejnë Allahu te bareke ve teala. Përbërsi i parë, dhe zonë, që me të cilin muslimani sillet në shikimin e gjërave me ta, është Allahu është qendra e gjithçkaje. Allahu xhelle xhelalu, Zoti i përsosur në cilësi, në atribute, ai është baza dhe zanafilla e gjithçkaje. Po nuk u nis truri nga Zoti, atëherë i dalin defekte në çdo rezultat. I dalin defekte në rezultat. Dhe për këtë arsye përmendëm në ligjëratën e kaluar, në tefsir, se për ta ka shumë argumentu, da citoj vetëm një fjalë të Shejhul Islam të imie, për rëndësin e të vendosurit në zemër Allahun si bazë, Zotin si bazë, që me dalë rezultatët të manë. Tho Shejhul Islam të imie në librin e ti të njohër, Sherh El Asbahanie, thot Rahimehullahu Teala, Zotin më shirovët atë dhe gjithë djetarët e muslimanëve, thot, dia më e lartë është dia për Zotin. Dia më e lartë është dia për Zotin, i cili Allah te bareke ve teala është ekzistenca më e lartë. Domthonë, shikoj vëllazër, si rënditen gjërat. Nëse ne po kërkojmë, na çka jemi të kërkuar diçka në ekzistencë. Mo njeriu nuk mundet me kërku diçka në një zonë ku s'ekziston ajo. S'ka mundësi me kërku në Adem diçka që s'është. Ai kërkon dhe gjakon diçka që ekziston. Mirë, këto ekzistenca më e lartë, cila për neve më e lartë në raport, është dilli, qiella e kështu me radhë. Ku përfundon kjo? Te Allahu xhelel xhelalu. Apo rregull. Thotë Sheikhul Islam Utejmije, dija për Allahu xhelel xhelaluhu është nga shkencat më të larta, nga hulumtimet më të larta. Dhe synimi i kërkimit të Zotit te bareke ve teala është vullneti më i lartë. Pra një njeri i cili kërkon Zotin, është të kërku gjëjnë më të lartë që ka mundësi me e kërkue. Dhe përmendja e ti është përmendja më e madhe. Dhe përmendja e ti është përmendja më e madhe. Emri ti është emri më i madhe. Dikush thot, kjo mos është ana e të spihut? Jo. Shikoni, vëllezër, shikoni, sa është me rëndësi që ka përmendë Shejhul Islam Ibn Tejmije. Keni pa njerëzit, vëllezër, nëse rriti me një njeri, edhe nuk e di kush, edhe pas disa minutave vjen dikush thot, që ki personi që ka e kinë tavolin është kardiolog, punon në fushat më të larta të mjekësis, a ndryshon qasja jote para se me njovë dhe pasi e njovëte? Po, kimenizmu mbledh, pse? A doktor është ta, se banadit. Veç me thonë doktor i thjesht e ndronë trajtimin. Mirë, me thonë kjo është më i miri doktorve, këtë doktor të vesin këta, ti kime mbledh ala ma shumë, apo? Dhe kime një ndërë karqiati ala ma shumë, apo? Pse? Çka ndodhi që tu kur gjo? Veç thati doktora ki, tu undru emri, a i ka mundësi e ka emrin e vetë, alani filani. Mirë, po kur ti ishtohet epiteti, kur ishtohet do më dhonë cilësia, kjo mjek, apo? Nëse shtohet për shemull, qëfar do cilësie? Nëse ti për shemull rrimin i njeri dhe nga pamja e ti nuk e di për shemull që janë pasanik, e ka mundësi ti fol me ta shtrum, edhe a i fol me ty e shtrum, dhe për një moment dhe ndikusht thot, kjo miliarder. Ti anis ndryshon të trajtimin dhe i ti, pse? So miliarder. Domthon, çka ndodh te njeriu, vëllazër? Cilësia e atij që tregohet ty ta ndron qasjen. Cilësia e atij çka ti po e shef ta ndron qasjen, apo? E shikoj, vëllazër, nëse njëri kur e merr vesh për dikan, a mundet me thon diku kështu? Te unë zdron kur gjo? A ke doktor, a ke pilot, a ke miliarder? A ke kushke? Unë nisoj e pi kafën. Ja, s'ka mundësi. Njeri tamam se ban këta. Njeri tamam nuk e ban këta. Andaj përflasi për tru tamam. Atër, si ka mundësi, vëzër, kur të përmendët Zoti gjithësis, te ki mos më ndrushi, kur gjo, dhe mon ki ka defekt. Supozoj e kështu. Një njeri atë u pi kafën me një njeri. karastis me pi. Jo që do më kjo ka zgjedh, karastis. Apo dhe i kalzohet kjo informat. Kjo miliarder, kjo doktor, kjo inxhinier. Apo kjo është për shembull zbuluesi ta zona një diçka e shumë të madhe. Apo mirë. Andron çasë edhe zë. Për shembull sot ta parafrojna më shumë. Sot vëzë për shembull janë të fol për këto armët bërthamore. Apo për armët bërthamore që kanë mundësi me u vendosë në përdorim. Mirë, nëse ti pi amerikan kafe, edhe të kalzojnë se a e di që i mua bejti që a du bo për bërthamën, po, qantën që kjo e ka. Kjo e shtip. Njani thot, a, për mu njësoja. Atër ti e defekt. Atër ti e defekt. Pa tjetër o me ndryqu qasja, pse, sa e ka, a, e ka dugmën. Munën e shtip, e kështu më ratë, supozimisht. Pra, sa ranon njeri, ranon barë cilësive dhe mundësive që ka i ka. E kur të përmendet Allahu xhelalu ala vezë, dhe njeri nuk ndikohet, thot shani dhe Zoti, çka? Domthon ki ka defekt madh. Ka defekt madh. Nëse njeri me njeri ka defekt, nëse nuk ndikohet, atëherë si mundet më kanë në kandit e Allahut dhe madhështisë së tina. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Thot Allahu xhelalu xhelalu në surën Al-A'la, subbih ismi rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al-mar'a faj'alahu ghuthaan. Ahwa, thëtë Allahu të bare kjo e tjela, madhroje emrin e Zotit tanë dhe më të lartit, i cili ka kryuar dhe gjithë shka ka drejtuar, i cili ka vendos gjithë sen me mas dhe ja ka vendos ullzimin, i cili e ka nxer begatien dhe pastaj nga kjo begati ka nxer jashtitje dhe e ka bëhe do mënë të mbetje. Apo, shikonë dhe zëtë, Allahu gjithë dhe thotë, madhroje emrin e Zotit tanë, i cili ka kryu gjithë shka, i cili ka kryuar gjithçka dhe ja ka dhënë drejtimin. Domethënë, me kanë kit bash, me atë cilë ka nxjerr ekzistencën pa. Me atë cilë ka nxjerr ekzistencën pa. Ta marrim disa shembuj, që ta kuptojmë sa është me rëndësi që të jetë Allahu baza e hulumtimit. Përmendëm ligjëratën e kaluar gravitetin dhe qëndrueshmëria e këtij ligji në ndonjë. Ta marrim një ligj tjetër, që kanë përmend dietarët dhe kanë përmend domosht shpesh e përdorin fizikantët. Po na e përmemi nga aspekti islam, jo nga aspekti i fizikantëve. Por shemë u vezër, paramendoni Allahu u gjelluala, si kur të bante qështjen e hekurit liqë të ndryshushëm. Hekurit. Mineralet, hekurit, të baje qështjen ndryshushme. Qështjen ndryshushme? Por shemë, njerëzit gjithmonë e dinë se hekurit është i fort. Apo, hekurit është i fort. Dhe nëse vënon në temel hekur, ta ma shpijen, mirë. Çka të garanton ti kur e vënon hekurin në themel? Ha, çka të garanton? Çka thon fizikant? Garancë për me vendos hekurin në themele të shtëpisë, cila pandryshueshmëria e hekurit. Që mi ato thon me miliona vet, çështo. Ai me rregull? Mirë. Sikur të ishte hekuri si shneti, çka kish ndodh për shembull? Nëse supozojmë kështu, hekuri ta zojna shkencëtarët e zbulojnë. Qysh është hekurit të nejt, i fort, në tokë, veç kur ndrohet, bëhat uj. A ka mundësi që është të mendot? Allah ka mundësi me bëhë. Pse nuk e banë? Pse nuk e banë? Sepse njërës nuk mund me bëhë hulumtime pastaj. Ta zojmë shtu, e ndrejshti një shpit madhe, ja dhe vendosë tanë armatur, qysh e kanë zanat njërzit, për 7 një patje, i shala kjo shpije e ma. Regu, ti e banë shpijen të fort, apo dhe du, vendosë tu hekur sa ma shumë se, në tjetë e fort, në regu. Me cilën garancë, njani thot, kum shti armatur këto. Shekhe Hrisam Dimi thot, vallaj, mësë më kanë Allahu, a i armatura jote, s'ka kur farë vlere. Mi njani thot, qka lidhët Allahu me armaturën, me hekurin, jasi lidhët. Si kur tishtë e hekurin ndryshu shumë dhe zërë, ti sot të shku ka shpija, vesh ku të shqip shkara aja. Sa i hekurin e shëndru në uj, o praptuhet. Pse nuk praptohet? Sepse Allahu u gjithë përdojt, e ledhi khalaka fe sawa, o ledhi qaddara fe hada, i ka kriju gjërat, pasta i ka da, edhe i ka drejtu, dhe i ka udhzu. Në udhzim, që ka arë dhe zërë? Ka arë nga Abdullah ibn Abasi, ja ka dhënë çdo gjëje cilësinë që ka i duhet, dëbutës, dëbutë, të fortës, të fortë, hekurit, hekur, nëzajtin, nëzajt, ftoftit, ftoft. A kuptohet dhe zërë? Do më thonë, si kur të ndryshonin gjëra që ka zndryshojnë, që ka na e dimë se zndryshojnë. Apo, njerëzit nuk do të bani në hulumtime, dhe zërë. Por shembol, marrë një shembol tjetër. A kini pa një mjek, dhe zërë, mjek, kur zbulojnë ilaqe. zbulon një ilaç. Edhe çiki ilaç, për shembull i ban luktit dobi tak tak tak topika. Mirë. Sikur vëzët smundjet dhe shnetët të ishin ligjet ndryshueshme në bazë të individit, a do të kishte mjeksi? Për shembull. Sikur Allahu ta banë si cilin lukth, edhe imunitet, edhe gjak, kërejt ndryshueshëm prej personit tjetër. Për shembull, sot i kemi 7 miliard e 700 milion njerëz. 7 miliard e 700 milion njerëz. Si cili me pas tjetër liç barkitina. A kish pas doktor sot? Jo, pse? Sa i tamam të nxerën për njënin i lash, vjena i tjetëri, po të ka darë si se dhja funksionon të ti. Allahu u gjithë që ka bo? Ka thonë ka bërë. Zbulojeti, se kejt barë këtë janë njësoj. Kejt kanë efekt. Kush e pije, e fiton. Mirë po ka gjërat dhe cilat nuk janë njësoj. Po shimo ftirat Allah i ka dalue. Dhe shkenca për shimo dhe ka zbulu sot se gjdo njeri vlezër, e po e kemi e përmen, gishtin e ka, këto vijat e gishtin i ka dalume. I ka dalume. Dhe mësë më konë kjo vlezër, ti për shimo, ja merë dikujt pasaportën, edhe shkone e tru. Ja merë parët kejt. Apo, se mundet me tra ndorë kartela, edhe, ama jo, kur shkoj së të gishtin e thot, ha, se si e ti. Kush e garanton se si e ti? Rabbul Alemini, fehede, e ka dhon ligjë. Edhe kam prej zbulime që i kam bëhë dhe zërë, kam thanë, gjdo njëri e ka një erë dë vetën, erë e trupit ati. Si të cëli e ka dë vetën, si gishti. Kam thanë dhe me këta funksionon qeni. Për shemull, qeni, i jipët, për shemull, qeni pëse se ha dhe zërë, shefin e vetë. Për shemull, e ke bërë, qeni, vrapon, afrohet shefi, ka e diaj që i shef, a i zdime, mi thanë, e, unë jam shefi. Mirë, nëse ti i dhu e qenit, huj, unë jam shefi. A pse nuk të beson tije? Kanë dhënë erën se kita tina. A e kuptën se e ka drejtu Allahu Gjellu Ala? Këtë janë ligje dhe zëtë pandryshushme. Kush i ka po që ta? A e kuptën se çdo sen që ka ne funksionojmë dhe punojmë me ta, ndërtohet mbi merkezije, me një qendër e cila qendër Allahu Gjellu Ala. Wallahi, veç pak me ndruhe. Për shumë, parëm në Allahu, mësë ja kishë nëmë si cëli trup erën e vetë. Ma gjëve zëtë këta e përdole dhe njerëzë, gjëve së qëndë. Njëri himrejna, himrejna, ti si shte po. Aja është 3-4 dyrë ma anena. Edhe njerëzit nga lëvizjet, nga era, thot, hini baba. Ku e more veç hini baba? E di, thot, në që qelë derën, aj. Ku e more veç që qelë derën? Thot, po, gruja se qelë qështu. Shikove dhe këto dalimet hola, i ka vendosë Allahu ligjet pandryshushme. I ka bolë araman, për sfar arsye, që ti me funksionuë. Andaj dhe, paramre Allahu Gjellua ka vendosë ligje të pandryshushme që të funksionon bota e njëzve. Thot që i khul islam, Ibn Taymija, rahimahullahu teala. Atëherë, thot, Allahu Gjellaluhu është i pavarur nga qitë shka. Por si duhet Allahu Gjellua kur gjo, ndërsa keq ka egzistojnë, kanë nevoj për Allahu Gjellua. Më shikon dhe, kanë njërë njërës tojnë, qysh ka mundë nevoj për Allahu Gjellua? Shikon që thot ligja, me t'i këthi për mbës, shkatrohesh, me paka, e përmendëm, pak me lëviz graviteti, shkojnë ala, s'ka mundë që i lezëm. Parëm Allahu Gjellua, për shemë, oksigenin, sa e ka po me bullok, lezëm? Sa e ka po oksigenin me bullok? Se është pjesë përbërë, se ti s'ka mundë që ata me shku me ble, se me shku me ble, dhe sa shkojsh me ble, sjeti, Allah e ka po me bullok. Për shfar arsye, lezëm? Për shemë, bukën, për shkak se ndryshon varësia e trupit prej bukës, ki mundësi me ble, ki mundësi me prit, apo, për shfar arsye, se nuk është njët me oksigenin. Nëse e madhë, lezëm, gjdo sen qka e ka kriju Allahu Gjellu Ala, nëse është shumë e lirë, dije se i duhet shumë trupit. Nëse është pak ma e shtrajt, mundet me bosa për trupi. Nëse është shumë e shtrajt ajo, si duhet hiq. Për shemull, pse altani është shumë i shtrajt? Altani, për shemull, njëri thot, po duhune me ble një kilogram altan. Pse s'ma shesin mu si buka? O s'duhet, të mund është mi shtu 500 vet, pa altan zhenë kur gjo. Andaj, sa ma shumë që është të nevojshme diçka për trupin, Allah e ka shlu me bullok. Kush e ka bodhe, kush e diti se që kjo i duhet që kaqë? A nuk është Allahu Gjellu Ala? A dhe thot që i khulisam dhe i mije, krejt kanë nevoj për Allahun të bareke, u e tjala. Andaj thot, dhe kështu, dija për Allahun Gjellu Gjellu, është dija dhe shkenca dhe hulumtimi mëj larë që egziston. Do më thonë, mës me njoftë Allahun Gjellu Gjellu, kur gjo nuk njefë në këtë dunja. Do gjo në shkathot tani. Thot, Fela yakunul insanu alimen bi ghayrihi ala alwajhi alladhi yanbaghi hatta ya'lama ma bihi wujida wa tahaqqaq. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, duke fol për këtë komponentën e parë të trurit të muslimanit, thot e insani smunët me ditë diçka, smunët me ditë diçka çish është ajo realitet dhe kush e ka nxjerrë në ekzistencë dhe si është formuar që këtë formë, ha, deri sa ta njohen njërë Allahun Gjellë Gjellalu. Kur gjo së mund me ditë insani pa Allahun të barë kjo e tërë? Asë një se nuk mund me ditë. Dhe për këta dhe zërë ka shumë argumente. Ku të dhim të ateista dhe flasim e lejnë Allahun të barë kjo e tërë për këtë komponente dhe më tepër. Tho që e khulli sa më të imi e. Për këtë arsye, vazhdon truri që ta kërkon për çdo ekzistencë, kush e ka nxjerrë në ekzistencë. Apo, për shembull, njerë me na thonë dokush njani sot që to iPhone-a që ka i përdorni ju, këto s'kan fabrikë këto. Kur kush i prodhon këto? Ani thotë ti e përdor, kjo s'ka lidhje, ti e përdor, ama kjo s'ka ku ka dalë kjo? Mi thon ti një ateistit, ç'e gjeta ç'ati? Kur kush e kish prodhuar? Kjo s'ai komplikuar? Thotë ja i normal be. Si ka mundsi ku qish thot? Kjo ka firmë. Mir. Universi vëzhgon kët. Ai do me të bim ti se kjo ka ardhur ashtu ç'ashtu. Apo, sigur me i morti do shkronja, i morti shkronja, 5.000 shkronja, edhe i gjun pi 1.000 km nalt, i gjun posht, apo pi 10.000 km, i gjun posht, edhe ku zdrypsh posht, pi nalt, a i thot, hasë shkire se u pas ka shkujt një libër, le që u shkujt libër, po fol ka për tije, fol ka për shkenca, ti thu, ti nuk e këshirë më shkronjat, ti e këshirë ku shatë që ki, do një gomar, do një hajvan, se së mërët më kanë në sensë që shtu, pse? Si ka mundësi më shkrujt libër unë e i përplasa shkronjat? E si ka mundësi dhe zërë gjdo sena në venin e vetë? Njani thot qashto veç. Ska mundësi qashto. Thot që e khullisamit e mije. Truni s'pranon. Ska qashto. Kush mbruni mu këtu? Kush mbruni këtu? Andaj thot që e khullisamit e mije. Vazhdon truri njeriu të kërkon. I lete, sebepe, krijues, zot, derit përfundon të Allahu të barë kjo vë tjala. Pro njeriu dhe zërë ska mundësi pas me kërkue, kush e ka pru këtë dunjo. Pro kjo është qendrë të cilën e kërkon truri i muslimarit. Mu për këtë arsye, thot Shejhul Islamu Tejmije, dhe kjo është vëzët prej ajkave të Shejhul Islamu Tejmije, që zakonisht e keni pa njës kur thonë, fjale e parë ka zbinë kur anë lezëm së studio. Apo dhe pastaj e bartë në kontekstet të gabuara. Thot Shejhul Islamu Tejmije, për këtë shka e folëm, ka zbinë fjale e parë, Allahu te bareke ve teala, iqra bismi rabbike alladhi khalaq, خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم për këtë arsye do të kasbit e para lexo lexo me emrin e Zotit tan i cili ka kriju se ti patjetër ki me lip kush më krijoi mua apo kush më krijoi mua zakonisht apo gjevabët e muslimanëve janë dënjora por na po flasim për një se Zot nuk funksionon me truta të shnosh. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala i cili ka krijuar njeriu prej një cope të ngjizur, lexo me emrin e Zotit tan nga se Zoti jot është mbujari, i cili e ka mësuar insanin me kalem, e ka mësuar atë çka nuk e ka ditur më herët insani. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ka bërë Allahu xhilluar në këtë ajet të qartë se gjithçka që ekziston prej gjërave të cilat janë në këtë botë, ai e ka bërë të ditur ekzistencën e tyre. Domthonë, ti çka do të çka përdor, Allahu të ka kadu si me e përdor. Allahu gjithë të ka inspirue dhe të ka kadu që kjo përdor për sta, kjo përdor për sta, e kështu më ratë. Tho që i khulislam Ibn Taymiyyah, pra, egzistence e Allahut është baza e gjdo egzistence dhe njohja e Zotit është baza e gjdo njohja. Pra, me qka kemi përsëllë i vezër me përbërsin e parë, nëse njëri nuk e një Zotit, nuk një kur gjo. Nëse njëri nuk e njef Allahun të barë kjo vetera, nuk njef as një sen. Dhe këta krahasojmë me çdo sen tjetër, vëzër. Ta krahasojmë me çdo sen tjetër, sidomos sa më shumë të jetë e komplikuar. Sa më shumë të jetë e komplikuar, pse? Sepse komplikimi, vëzër, komplikimi e ban sa më të sigurt se dikush e ka nuhet. Shikur kë e kemi përmend te ai filozofi i cili e kishte përshkruar gjendjen e njeriu i cili është në hotel. Nëse shkon ti në një hotel, rastësisht rrugës, e kemi përmend, shkurtimisht dhe i gjen atë ki gjëra që ti do. Ta ka blej parfemin tanë, ta ka blej ushimin tanë, apo ta ka vënua ti një listë të emrave, këtë qka i njetë ti, ta di gjdo sen qka ti e do dhe se do, edhe ti e në hotel, rastësish ki qëllue. Dhe dhu, tamam, shkali dhe kjo, këtë rastësi, anip se ma di ka qfar parfumi, qfar ushimi, pse ma di ka babën, pika e ka me nanën, e fmit, e, që ka mundësi më karasi kjo? Dhe më ti, qka ki me thanë? Kada, kada. Ki hotelit, pa pas do një kontakt, ja me babën, ja me nanën, ja me vlavin, pa bo ma abet me dikant që kam njef muhe. E si ka mundësi na vlezër vim këtë univers, krejt qka duhet ti e gjenë azër, njënë të qashtu karasis, s'ka mundësi. Andaj, përbërsi i par, i trurit muslimanit dhe kërkusit të vërtetet, është që të njësët nga Zoti. Që të njësët nga Zoti. Po e humbi këtë bësht, atër këtë gjërat i përbysën. Andaj ti e gjenë mjek, inxinjer, gjenë njerëzit me, nëmonë, mjeshtra në shumë gjëra, e ka zhvendos qendrën e vetë, a është sikur me hangër vëzër, me morë lukën edhe me shtinë vesh. Me pa një njeri tje ka morë lukën edhe do me hangër me vesh. A ka mundësi vëzër? Thoq i bënka i me lëgjëzije. Thë kullu uduin, gjdo organ që ka kryu Allahu Gjelluara, e ka vazifën e veçan, punën e veçan. Nëse njani provon me fol me hun, që kishë më dukë shumë kapim? Apo, nëse mundohet me nuhat me goj, i thënë, o, jo me goj, me hun nuhatët. Nëse mundohet, për shemë, me el, veshin me sy. Për shemë, apo ti i thuj, këtë folit i kush, afroj e veshin, aja afron sinin. Ti i thuj, o, veshin. Sikur që përzirja e shqisave, i shdoke shumë tuar, kështu o njerëzit kur mendojnë me e gjetë rrugën e drejt, jashtë a Zotit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është përbërsi i parë. Përbërsi i dytë, vëllezër, dhe këtë e përmendëm përse ta kalojna që të jenë të gjitha me rend. E dyta cila, vëllezër, shëntrimi i të vërtetës dhe respekti maksimal i hakit. Domthon, truri i muslimanit gjën më të shenjtë që e ka mbot, cila, vëllezër, haku e vërteta. Haku e vërteta. Andaj dhe përmendëm se në librin e Zotit e Bareke u e Tjera ka arë shumë përbuzje dhe nënçmim për njerëzit të cilat janë ignorant dhe nuk e kërkojnë të vërtetën, dhe shpesh Allahu Gjelluala ka përmend se nuk i do gafilat, nuk i do të atë një mësërënin, ka shumë ajete se Allahu Gjelluala e urren ignorancën, e urren njeri mos mu interesu për të vërtetën. Madi Allahu Gjelluala ka përshkujtë se një numër i madhi njerëzve të gjarrit nuk janë pos që e kanë këti shpinën, e kanë këti shpinën. Fa a'radha aktharuhum, thot Allahu te bareke ve teala, shumë prej tyre e kthejnë shpinën, do të zduve me një për këtë mohabet. Mirë, po kjo nuk e ban të vërtetën të kod. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala vezër në shumë prej ajeteve ka ndaluar të folurit pa dije. Sa prej ajeteve, madje Allahu xhelua disa ajete e ka prur pas shirku, nga se kit shirku është fjalë për Zotin te bareke ve teala, pa dije. Dhe për këtë përmendëm hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku kishte ardhur një person dhe kishte thënë e kam një djalë të zi, pastaj ka përmend pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam se kjo ka mundësi me qenë nga një damar i farefisit të largët të tina. Andaj nga shintria e të vërtetë çka buron vëzër, buron se muslimani nuk heziton me vërtetu të vërtetën. Nuk ka të muslimani masi ti bëhet e qartë që kjo kanë hak, valla me thon hak kanë, po çes, s'ma bën mua, i çka mundsi. Truri aty i cili kërkon të vërtetën, hakin e ka mas nalti. Hakin e ka mas nalti. Gjithashtu vëllezër, prej gjurmëve të cilat i lën shëntrimit të vërtetës, dhe kjo vëllezër nuk ka punë lehtë. Na këti dim se njerëz thonë haki ja më i madhi, e vërteta më e madhe. Po kjo jet shpesh har fjalgoje. Haki ja më i madhi vëllezër do njëherë mund të marr me bab. Do të më thon babastan gabim e ki. Do të më thon babastan gabim e ki. Djen dosit më të ngat, më thon gabim e ki, mfal. Të kam dost e ki gabim. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam vëzhat në mesveti shumë raste i kanë thon gabim e ki, mfal. Të respektoj, por gabim e ki. Pse? Se ta ajo është haki më i shenjti. E të njerëzit, kjo nuk i bie që njëri mu bën egër. E mu rrok me njerëz, më thon, unë vllas një për karçi hakit. Jo. Ti karqiakit ja respekton njerin, mirë, por nuk ja pranon të kotën. Nuk ja pranon të kotën. Gjithashtu vëllezër, nga shëntrimi i të vërtetës, çka është mos nxitimin vërtetimin e vërtetës. Për shembull, haku vëllezër është i rrallë. Kushdo të shafol nuk i bë, po të mirë paske. Jo, ka ta. Dushme dit si vërtetohet ajo, se është punë e madhe. Është punë e madhe. Andaj muslimani nuk nxiton në vërtetimin e të vërtetave, pasi t'i bëhet e qartë fakti dhe s'ka diçka me të cilën jetë hamendje. I hekën këta shqipët. Kjo është e cënë e kamë nëmendje tarë. Gjithashtu dhe prej gjurmëve të shëntrimit vërtetës, cila është si muslimani shumë serios në jetën e vetë. Shumë serios. S'ka ma serios si muslimani. Sun është me lujt me ta. Sun ban hajgare me ta. Sun ban hajgare me të vërdetat me ta. Sun është me thonë, e bëhajdesh është ndroje se po kena qef na. Te bugi qef? Jo, s'ka mundësi. Të vërdetat muslimanë si një ndronë kur kur të zëmë. Veç Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I vjen një ajet, thot në falë, se kam ditë këta jetë që ka ndohë plët pisabëve. Nuk e pas ta ditë këta jetë, se kam ditë ma nanë, unë dërzonë a minëherë. Apo i vjen fjala për nga mberit alai sallat dhe selam. Sigur që një ditë për ditëve, ka qenë imam Shafi'iu dhe ka pyjnë njëri për një mesele, edhe i ka thonë imam Shafi'iu, ja ka kalëzue një mendim, ka arë njëri tjetër, ka arë njëri tjetër, dhe i ka thonë, në këtë mesele ka fjalë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ka thonë me ansam, kështu. Në rregull. Edhe ky, pasi i ka kallzu hadithin, pranit të tërë, ky pyetsi i ka thonë, e ti o imam, çka po thush tash? Domthon, pasi u dëgju pejgamberi alayhi salatu wasalam, u mor hadithi, u saktësua. Ky prapi tha imamit, ti çka thua? Çka i tha imam Shafiu? Tha, a më pave mu me dëni shenjt popit, priftit? Kja si të një që po thot, ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam, qëka i du lip ti mas mu, mas i toje pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Dhe më vëzër, muslimani, me gjithë se kjo gradë e lartë, imam Shafiu, apo, kjo është gradë e lartë, kur të dëgjohë fjallë e pengamberi sallam, kur të kuptohë, kush duhet mu mas të asoj? Apo, kush duhet mas atina? Pra, hoxha, djetari, hafëzi, mësusi, është mjetë për me qute pengamberi sallallahu sallam. Ti për shembull, kur je larg çapës, kur je larg çapës, çka bën? E shet busullën. Ka i bje çapja, e vet dikan. Mirë. Nëse je në haxh, edhe je në çapë. Edhe i thu njërit, "Ku mbe çapja, o vëlla?" A kish më thon, "Çish bën? A dhe këtu vetja." Disa njerëz këtu i ngjallën vetë. Ai çapën e ka karçi, thotë ka duhet më drejtue. Çe çapja, o vëlla? Ka drejtuar shtu çe çapja ka. Pra, andaj thotë ibn Kaib el-Juzeyni në Medarij us-Salikin. Kur dilsh para qabës, s'ka me anam i thonë dikujt ka qabja. Kështu janë dhe të vërdejtë dhe zërë. Kur dale Allahu me ajet, për nga mbejnë alai salat dhe selam, s'ka me anam pos me vetë, qëfar? Që që ka kuptimin? Atër po, i për njërën mi thonë, ti qëfar mendimi ki mas hadithit, s'ka mendim mas hadithit dhe zërë. Andaj ka thonë Shaqbiju në fjalë të ranë, në kontekstet tjere dhe të përmenë me lejnë Allahu të barake, pretendimet, nga motimet, njani fol, edhe do me ka dhu diçka, edhe ki thot, valla, u lodhve njëri disa hat, ti thojnë amire kije. A ba, si kur që ka dhu një plot për njëzve, shkojnë me ba rukje, edhe, qfar, hoxha lodhët, ki nuk shnojët, a ba, edhe qfar thonë, mudhim të hoxha i thash, hajtë se mirë jam. Në kuptimi se u lodhë ki, ja. Në vërteta është shenjë, në vërteta e madhe. Nuk vërtetohet pas me delil, me argument. Kjo dhe zërë komponenti i dytë. Komponenti i tretë dhe zërë, sile është në nështrimi. Pra, përbërsi i tretë i trurit muslimani, sile është në nështrimi, i pa kusht, pa kushte, pa premisa, ndaj argumentit dhe faktit. Muslimani dhe zërë, si njësin nga qendra e Zotit, dhe si shëntrimit vërtetës absolute, nuk heziton me e vërtetu argumentin. Dhe kjo kreta shkencat. Jo veç ve, në gjdo send, kur ta shohet si që kjo e vërtet, nuk e ziton. Por shemë, njëni thot, por shemë, shpesher njërzit, kur dëgjojnë argumente, apo dëgjojnë, qëfar të fushë? Thot, qëre, kjo i njajka e vërtet, ama unë i kam do bindje tjera. Kjo bindje e tua nuk e ndrojnë të vërtet. Andaj muslimanë, vezër, është, qëfar, është a i cili i nështrohet me përpikmëri dhe me pa hezitim dhe me pa kushte argumentit. Dhe për këta dhe ajete sa ka në Kur'an, Qindra mija. Madje Ibn Qayyim el-Juzeyni thot, ne mund të themi për me një fjalë të përgjithshme se i tër Kur'ani është delil. I tër Kur'ani është argument. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, huden lil muttaqin. Huda, udhëzim për të devotshëm. Çka është huda? Argument. Argument për të devotshëm. Pra këtë që mushaf dhe çka përbën me vetë. Apo këtë këto ajete, Ibn Qayyim thot, mund t'i quajmë këto çdo ajet argument vetveti. Çdo ajet është argument në vetveti. Andaj se muslimani, domthonë bëhet tërbije dhe edukohet dhe rregullohet me argumente. Edhe për këtë dhe zër, përmendëm shumë prej gjërave të sati përmendëm në gjëratën e kaluar, mos i shtojmë. Cilat janë gjurmët e kësaj, dhe zër, se muslimani nuk beson prallla, nuk beson legjenda. Ka kalzu, bo behem njëherë, aha, leje, Ani kalzoje për më bo muhabet. Ama kjo nuk e ndron me sejrën Isas një grinc. Ama aj baba jam a ditë shukon. Ani nukon baba jot. Ska, nuk ka baba, nana, bab gjyshi me ndrut vërtetën. Ska mundësi, pse? Sepse e vërtetën dhe si ka mundësi. Njërë, përshemu, a ka mundësi njërë i thot, baba jam spisot dilit, s'po do mi thonë dil. Që do mi thonë? Që do mi thonë? U do mi thonë, ku e di një emër tjetër. Po do majmë se aprishi babë. Jo po më të prisha gjithë ditën. Ai dilljet. Apo, sot është e han. Njëri thot, se ka me marak, baba jam të hanën. Dhe thoi, thui martë. Mos nuk i thuhet e martë. O është e han. Po i hip shtipja. Po në ti hipe. Po i thot hip shtipja 300. Po pi hapa. Çka dush me ban? Nuk ndrohet e vërteta. Kështu dhe se e vërteta. Njëri për shembull thot, valla be do hadithe, unë shoni bajë këto hadithe. Çfarë bota është këto hadithe? Kur ti çojnë këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A dhe ka thonë Imam Maliku, kujdes, kujdes, kujdes, nga urrejtja e diçka e me të cilën ka ardhur pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Shumë bën njerëz vëllazër, për shkak se rritën në rrethana të ndryshme, çfarë bën vëllazër? Thotë valla mu, ku e di? Çi këta hadith s'ma baj ka diçka. Nuk jeti ajo çka e bën ose bën. Këta duhesh me të kalu me selamet. Për shkak se rrezikon imanin tan. E katërta vëllazër prej komponenteve dhe përbërësve të turrit të muslimanit, cila vëllazër është se muslimani në perceptimet e tij dhe logjikat e tij dhe arsyetimet dhe justifikimet e tij në perceptimet e vërtetave ka disa gjëra të cilat quhen al-muhkamat, gjëra të prera. Në surën Ali Imran, ajeti 7, thot Allahu te bareke ve teala: "Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun." Hunna umul kitab. Tëtë Allahu të barëke vë tjara, është Allahu a i cili të ka zbrit të ju librin. Për e këti librit ka ajete muhkemet të qarta në prerje. I ka prej Allahu të barëke vë tjara. Këto ajete janë dveçanta, janë umul kitab. Umul kitab, që ka dhe më thonë, baza e librit. Pa ka në Kur'an që ka shumë kuptime. Shumisat janë me kuptime qarta të prera. Thotë Allahu gjilluara, wa ukharu muteshebihet. Dhe ka gjërat tjera që janë muteshebi. Qka dhe përdojnë muteshebi, vëzër? Muteshebi o kur diçka hinë diçka. Diçka? Edhe ti se shë mirë, ka mjegull. Ti thu, a tu mu duk që shtu, po se në du pa mirë. Ka dikush e shë, ka dikush se shë. Dhe këtu mbarë qërësia e si cëlit në mënyrë të veçanë. Thotë Allahu te bareke ve teala, fa emmel ledhine fi kulubihim zeikh. Ata që kanë zemër kanë smundje. Zemër kanë smundje. Fejet të biu në me të shebehemin. Ata shkojnë në njekin gjërat e paqarta. Që shqibje e paqarta, dhe zërë? Që shqibje e paqarta? Ja përshemë shqibje e paqarta. Përshemë në gjemë në Kur'an se për nga mberi sallallahu aleyhi sallem e ka martu e Zejnebën, e cila gruja ka qenë gruja e Zejdit, radiallahu al. Ky Zejdi ka qenë i adoptuar i për nga mberi sallallahu aleyhi sallem. I adoptuari. Që do një adoptuar? E ka rritë, se ka djallë. Allah u gjithë, ka bo liqë. Kura da Zejdi me grujnë e vetë, njërës kanë dhanë Zejdi, djalli Muhammedi, a.s. Allah u gjithë, thotë, na kena me të martu Zejnebin, për me shfuqizu një liqë. Edhe për mësa me ka orë ranë, se kanë me thonë njërësit, e martoj rejen. E kupton? E martoj rejen. Sa është ranë kjo dhe zërë? E për nga mbili, a.s. Nuk donë të me ndodhë kjo. Qka tha Allahu Gjelluara? Vë tu këfi më Allahu më bdi. Ti pëmë she, qa qka Allahu ka me nëzirë më pa. Dhe e martoj. Shumë njëzë dhe thënë, sot e sot ka, orientalista. Qa ka bo Muhammedi, a.s. Kjezë dhe thënë, mu të shebi. Muslimani e shëqartë, qa ka ndodhë. Hajde heki mjeklat, këshyre, qa ka ndodhë. Mirë po, kur do me këshyre për lartë, thë, a, shkatrosh. Njekja e të paqartave të banë mu shkatruhe. Djekja e të paqartave banë më shkatru. Thot që i thotë Allahu te bareke ve teala, ata që kanë në zemrat e tyre së mundje e ndjekin gjërat e paqarta, ibtigha el fitne o ibtigha e te'wili, dojnë me bo fitne në kuptimin me bo përqarje dhe me bo mjegullira, dhe dojnë krince me kërku kuptimi. Thot, shka do më thonë kjo? Që më thonë, Kur'an ka zbit kjo, Kur'an ka zbit kjo, ka thonë për nga mesam kështu. Pse ka thonë kështu? Apo shumë i dini, apo, zakonin gjezi, kur gushtor, pojnë pse Allahu të bare kjo dalë, për shumë dhe ka leju që ta në Kur'an. Pse e ka liru? Por shembull, sot për shembull, kjo bota e feminizmit çka i thonë, ç'a ndodhëzën? Thon, për shembull, pse Allah ja ka dhënë çikës gjysmën e djalit? Apo pse ja ka dhënë grujës herë një të tetën e herë një të katërtën? Pse i ka ndryshuar? Kjo mu të shabi, të dushmet, dushme kërkua ilmin e kësajna. Andaj, muslimani dhe zër, ka diçka që aqurët bazë. Cila baza, nisët për jasaj që ka nuk lëviz. Dhe në toj përplas, ato që ka janë të paqarta. Gjithashtu ka arën hadith sa i Bukhari, ka pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, ka thënë aleyhi salatu sallam, el halalu bejin, wal haramu bejin, wa bejnehuma, mushabbahatun la ja'lamuha kathiru minen nas. Ka thënë aleyhi salatu sallam, halali është i qartë. Harami është i qartë, mes këtyre ka gjëra mushabbahat. Ka gjëra thu valla si halalu dokka, qetra si haramu dokka. Cila vëzër? Thot alayhi salatu selam, shumë për njerëzve nuk e dinë. Por shemë vëzër ta morën në meselë. Mesela bashkore, cigaria, duhani. Ai ngjan halalit, i ngjan halalit. Ai ngjan haramit, i ngjan haramit. Andaj ka ulema që kanë thënë haram. Ka ulema që kanë thënë halal. Ka ulema që kanë thënë diçka. S'osh bash ashtu, leje me kru. Apo leje me kru. Por çfarë shije vëzë? Pse a ka dëni gustat rakia i ngjan halalit? Jo, si ngjan rakia halalit. Zinaja i ngjan, jo si ngjan. Cela i ngjan se në cigare nuk e ki dehen si në raki. Nuk e ki për shembull damin si në raki. Etj. Tash nuk jena të dashme diskutue cigaren. Mir po, a është si rakia? Jo, asi zinaja, jo. E si është? I ngjan halalit, i ngjan haram. E kush e shet qartë? Njëri thot, a unë e du si rakia me pa? E së në shet kur? Ka gjëra që kur së një shet? Pos me ilm për Allahu të bareke vë tjala. Andaj tha alej salatu selam, shumë për njerëzve nuk i din. Që të më dhënë dikush e di. Që të më dhënë dikush e di. Andaj dhe zër, nga kjo kanë zirë djetarët se muslimani nisët në shikimet e vërtetave nga gjërat e qarta. Dhe kjo qartësi, dhe zër, i përfshin 4 parimet. Muslimani ka 4 gjëra, 4 fusha, ato si prej kur. E para për tyre cila, dhe zër, të prerat në dije. Qëka i bje, dhe zër, të prerat në dije? Të prerat në dije i bje kështu. Një dhe një bojnë dy. Njën i thot, mos u godhë, ne e sër hullumtoj njerëzit, shka hullumtoj në dhe? Shka mu me mu hullumtu se një dhe një bojnë dy? Po mos u godhë, Allah, dhe zër, shkenca ne, po qëto shkenca s'ka dorë, mo, se një dhe një bojnë dy. E të na, dhe zër, Allahu, imanin Allahun, imanin pejgamber, imanin ahiret, imanin në kader, imanin në Kur'an. Njëni thot, prej, dhe, nuk i di, 2077, zbulohet në i sen. Ska shka mu zbulu që e rënon këtë se një dhe një bojnë, dy. Që Allahu është një, a mërë dikush me hekta, ska mundësi. Cila jetë e paqartë, jesin gjërat paqartë atjera. Nuk jetë Allahu gjelluara. Andaj, i thojnë djetarët, e naki dhani lajet që të mi anë. Dy të kundër ta zbashkohen. Dy të kundër ta nuk bashkohen. Qa thonë dy të kundër ta nuk bashkohen? Shumë njënë mi thonë, filanish edhe qafirë dhe musliman. Herë thoi ke besoj, herë zbesoj. Thojnë ajo, në ta vendosaj. Beson apo zbeson. Nuk bashkohen dy të kundër ta. Kjo në kuptimin e prejrë. Pastaj gjërat e im të ka shumë. E prejrë e parësht, e prejrë e parësht kjo. E prejrë e dy cilë, odhëzër, të prejrat shëriatike. Pes namaz, pes ko namaz, një mujë Ramazan, Allah në mundësof me një Ramazan. Zeqati për atë si cili ka mundësi me në 2.5, apo një të dhjetën e të korurave. Me shkun haq njerë në imër. Mirë, që të janë të prejrë, odhëzër? A janë të prejrë? Mirë. Tash, qka është e paprerë? Namazi vitrit. A vajgjip, a nuk a vajgjip? Apo, ti mund është me pas një mezheb, a jo meselja jote. Ti mund është me pas një mezheb, a jo meselja jote. Mirë po, cëla qartë, a mund më njënë me thonë kështu, vitri o vajgjip, qështë o vajgjip, farzi sabajt. Jo, ti mund është me pas vajgjip, s'ka problem. Mirë po, nuk pse, se s'ka tekst të prerë të qartë. Andaj, në ligjët e prera, për shemu, zinaja haram. Vjedja haram, rakia haram. Ligjvënja nga diku qëtë përveç Allahu të bare këtëra është shirkë dhe kufër. A mund është me ndru që ta? A mund është me ndru? Së mund është me ndru, së është e prejrë. Kjo është e dyta. E trejta cilë, dhe zër, parimi moral. A mundet shkenca me ardh dikur apo dikush me thon, shiko këto moralet s'janë qëndrueshme, janë pa qëndrueshme, janë ndryshueshme, s'ka mundsi. Sigur për shembull, Lazer, obligueshmëria e thënies së vërtet. Për shembull, a ka mundsi Lazer mas 100 vetë njerëz me thon, a diçka, a di ato përpara që folshin drejt, po, katastrofë janë gon ato. Rrejnë a vlerë. Sigur që kemi sot, shembull, njerëzit smut TikTokit e hajvana që dalin na për bojmë dollakia të ndryshme, charlatan. Kjo vëzër, a ka mundësi dikur mu shëndru në vlerë, mundet mu shëndru të dikush i cili o defekt. Mirë po në vetë veti, thënja e dëvërtetës, mu konë besnik me majtë amanetin, sa her jetë vlerë. A mundet njani përshemë, vëzër, ka zonë drejtë. Edhe dikush mi thonë, pse o vla, pse o mi bërtit sikur kur rrenë. A të vjenë pimrena, mi bërtit dikujt kur ka zonë drejtë, sikur kur rrenë. Ska mundësi, sepse morali dhe zërë nuk ndryshon. A me ka në djetarë, në Kur'an e gjenë parimin e prejrë, cilë është me ka dhu drejtën sëherë, dhe tjetra, kur mësë me rrejtë. A ka mundësi më ndryshu kjo dhe zërë? A ka mundësi me ardhë një herë në botë, kush rrejnë, ka që ka të sevapë. Kush rrejnë, është maj që të trunë. Ska mundësi dhe. Ma dhe sot me këto litës që ka i kanë shpik njerëzit, kur dalën e për gjikata, që ka thonë? Thojnë betojë se kemë kallëzu të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe 400 herë të vërtetën. Apo kishe për kallëzu të vërtetën, mos tani rreza dush, s'ka lidhje. Pse i thot të vërtetën dhe vetëm të vërtetën? Sa është vlerë vetveti. Zndrohet kjo. Kjo është vëzër e treta. Dhe e katërta si parim cila është vëzër normat e universit. Sikur që tham, ligji hekurit, ligji gravitetit, ligji ujit, ligji zjarrit, këto zndrohen vëzër. A mund me zbulu shkenca më vonë se ka dalë një ekër? Qysh është hekur, veç kur bëhet ujë, zbahet kjo, se ka vendosur Allahu xhelalu ala liç. Kjo është komponenti i 4. Komponenti i 5, e cila është komponenti i 5 të muslimanëve, zot, ilmi dhe dija është shumë e madhe. Ilmi dhe dija është shumë e madhe. Çfarë më thon kjo, zot? Nuk mundet truni atij i cili beson Allahun dhe pejgamberin alayhis salam me përdor ai shprehje, për shembull, Për shembull, tazana, qëllë tema e mjekësijës, a i pari. Qëllë tema e biologjisë, a i pari. Qëllë tema, për shembull, dhe luftës, a i pari. Ska musliman gjitholog, ska. Njani mu, për shembull, thot, unë jam këpucëtar, në regula, falë për këpuca. A më mu po më ndru tema, mosu këqë, pëse? Sepse këtu e vërejmë se ti ki defekt në të vërtetëm, pëse? Po si dipe ki. Pejgamberi Allahu të kanë, alayhi salatu selam, kur njëherë ja ka kallëzuar një fetfa dunjajës sahabeve, e ka tërheqë alayhi salatu wasalam. Ka thonë, nuk e di unë këtë punë. Pejgamberi Allahu, sa ne rezistojmë e thonë, ja unë e di këtë punë. Si e di Allah kur nuk e di? Edhe dhe të muslimani, bota e dijes është shumë me gjanë. Bota e dijes është shumë me gjanë. Që kjo bota e dijes është shumë me gjanë? Qka ka të muslimani? Qfar shenje le? Ai druhet me fol kur s'di. Nuk e di thot këtë punë. Qëre na ketë kena çem ditë këtë. Tash njëri thot, ose shka të ndodh në Ukrainë. Po shamet ka dhuvë këtë ditë. Mos go as televizor, as lajm, as analista, as profesionista, as eksperta. Ti di këtë, vestije shumë i bëm zullum, se s'lan me fol ti, s'ta japin në kanal apo, po nuk ka çashtu olla. Po shem sot sa pe njerëz thot, mu kanë me mungu mua njerëzit s'kish pas nevojë 2 vjet mu vanu Covidi. Pin vakt e këshmi hek. Po nuk o që ashtu, vëzër, ti të mërmejnë që ashtu. Bota shumë me komplikume me sa mendon ti. Apo, andaj, të muslimani, vëzër, të muslimani nuk ka përzirë mes ilmit. Nuk ka përzirë mes ilmit. Muslimani respekton dijen. Muslimani, vëzër, ka mundësi më konë hoqë i madhë, hafiz i madhë. Kur qëllet tema që ka e se një, a i respektat atë në sfolit. Unë se di këtë punë. Vëzër, kur ta shifë një njëri, që thotë, qyre, unë se di këtë punë. Ta di se, adhe të shekhu imam Shafi'i, rahimahullah, thot, kure kum pa dhe një njeri, që s'ka fol me, do mon, pa dije, dhe është drujt me fol për një qka s'ka se di, thot, hip tu hu, thot, e respektojshë shumë. E na për shemull, me e respektojnë a që ka thot, fol e vla, fol se vla vëjam i, fol se i që më stërnal. E nuk shonë kështu, dhe zëtë. Vla vëjam, a vla jot, a baba jam, a baba jot, duhet me fol me ilm, kur nuk e dini sen, shuj. Në këtë sejnë, për shemë, smuëm i shkojme në doktor, smuët kërje, qojnë atë mjeshtëri. Kur smuët zemra, ka dhe vetë, ku e drejtojme? Ata e dhe zërë, muslimani e respekton gjdo fush në vendin e vetë. Kjo është ajo që ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Pra nuk i përzin gjërat në çështjen e dijes dhe tek ai çdo sen ka burimin e vet. Shkenca është shkencë, zbulimi është zbulim, feja është fe dhe këto nuk i ngatron ai në asnjë prej gjërave. E gjashta vëllazër, prej komponenteve me të cilat punon truni i muslimanit, cila vëllazër është se muslimani beson se çdo sen ka metodologjinë e vet në hulumtim. A jemi të folë për njerën që ka hulumton vërtetën? Po, mirë. Çdo sen vëzër ka hulumtimin e vetë. Qështë e ka hulumtimin e vetë? Për shemë vëzër. Njën i thotë, po du me folë për fejë. Në regullë. Thotë, hadë e shkojnë në laborator. Së pëse me shkojnë në laborator? Po, të ishtinë, a thotë, ta shohëmi, që apën a delë? Ja, kjo nuk o materi që unë është me prejkë me dorë. Kjo është metafizike, për te fiziku. Apo, këtu flasin për nga mberë, këtu fletë Kur'ani, këtu fletë Zotë, shka mundë citi me shdi laborator. Mirë, njën i thotë, në regullë, laboratori ka na më i vogël se çështjet fetare, në rregull. A ka drejtësa shpëtari muslimani më thon, e po mirë. Masi ko ka gajbi më i madh se sa fizika, atëherë unë kam fizikant. Se unë besoj në gajb. Atëherë çet mani mu çfarë dush formule, unë foli pse? Jo, nuk e përzit. Muslimani beson në dallimet e metodologjive në hulumtim. Ai beson se mjekësia tjetër mënyrë ka të mësuarit. Biologjia ka tjetër mënyrë të mësuarit. Filozofia ka tjetër mënyrë të mësuarit. Me mësu Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka tjetër mënyrë të mësuarit. Ai nuk i ngatron këto. Ai beson në ndryshueshmërinë e metodologjive. Pra, mu bë doktor vëllazër, nuk ka si më mësua xhallokin. Mi mësua me ndrejt kputcat, nuk ka sikur më e çel zemrën. Nuk kanë njëri thotë, sa kundat i kum çelun. Vallahi, po nuk e çel zemrën ti. Ti kundat i çel. Po thotë nisoj me vallë lëkurca te lëkur. Jo, kada. Metodologji është kjo. Kjo metodologji tjetër. Këtu ka operacione tjera, këtu ka operacione tjera. A dhe vëzër, pejgamberi alayhi salatu selam, kur ju tha sahabëve të vet, se bëni kështu prej qërëve të sësat, ja u përpozoj prej hurmëve, dhe u prishën hurmët. Qëka tha pejgamberi alayhi salatu selam, adinë që kanë zirë imam muslimi, tha alayhi salatu selam, entum a'lemu bi emri dunjakum, ju ma mire dini dunja në juve. Për nuk tha, a unë jam pejgamber, u prishën, su prishën, unë ja kam qëllu. Jo, vlat, u prishën hurma. Sahabët kanë ditë mindrejsh hurma. Për nësëm jo, ka dhonë një fjalë, ka dhonë mendoj që s'ka nevojme po qështu, me në gjizë, ata si kanë gjizë, janë prish hurmat. Nuk ju tha, për nësëm, qyre, unë si pengamber, zgozon me dolë gabim ajo. Qëka ju tha, ju ma mire dini dunjaja. U shemë njëni, i prishet vetura, thot, frinjë, o vlat. Po, frinjët kjo, vlat. Kjo duhet mjesht në mja quhe. Nuk, njëni thot, bismillah të vakel të Allah. O dha, e kupton se jetë e përdori diçka që ka se ka venin? Por që mu njëzë shkojnë studime. Shkojnë studime, ajo studime i ka për që mu 10 vjetë studim dhëtë me bëhe. Dhëtë me sos fakultet, dhëtë me sos. Kejtë gjëra që i kërkon. Njërë i thotë, bidhë një la, tu ba dua. Jo, që i ti ban dua. A më dhëtë me lezhu, dhëtë. Pse? Njërë i thotë, po pse asë mundët Allahja, jo a i mundët po se ban. A e kupton? Njërë i për që mu smartohet. Dhëtë bidhë një la, Allah im qon e vlad. Jo së qon, unë po të kalzoj. Nuk qon. Pse? Po, se Isa alayhis salam ka morë Allahu xhelalu ala. Zven Moisa. Veç ku të vjen si çlirues i shirkut dhe i paganizmit para kiametit. E njëri thot, as ka kudret, ka kudret. Pse nuk e ban? Se ne si musliman besojmë në ndryshueshmërinë e metodologjive të studimit. Njëri thot që 20 vjet jam të lut Allahin. E ty kur i shit, po shkaj të lut, thot më mba hoxh. Kujtu, shkaj të bëhe, u jam të lutët. Sa e si bisejzi, Arab. Themi edhe 500 vjetë me lutaj se ndronë ligjin. Pa e mor rrugën e qaj ka caktua Allahu gjel, nuk ndodha jo. Ndo ti lezoj historitë e muslimanve zërë. Ku e gjemë në një historitë e muslimanve se një anë ishë pasbo alimi madhë, vështë u lutë. Jo, ja lutë të punuë. A da kjo dhe zërë, preja sa shënë e kompërmet djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zërë për nga mbejrë alai salatu selam, adhin që kanë zirë imam muslimi, ka thonë alai salatu selam, ahsu li kem jel fidhu el islam. Ka thonë alai salatu selam, numrom një muë sa veta kanë hinë islam. Shikoni, për nga me salam dhe zërë, i ka thonë sahabeve, numrom një sa veta janë musliman. Për nga me salam ka mujtë me lutë Allah, ka lëzom sa janë. Cëllje e dima precis dhe zërë. Mi për mësëm ka dash me ndru metodologjien. Nëmëroj e ti se nëse ju duhet me regullu administrata, me regullu ushtri, e kështu më rada. Dhe kështu i kanë komentuar shumë prej djetarët. Kjo është edhe se kanë përmen djetarët në këtë kontekst. Shtata dhezër prej komponente, cila dhezër, është se njeri u dhezër duhet të muslimani e njenë vogëlsin e njohurive të veta. E njenë vogëlsin, paksin, masën e pak që e ka për njohurive. Do më thonë, të muslimani vëzër, ekziston një parim. Ajo që ka se di, a shumë fish, ma e madhës ajo që ka e di. Dhe këtu shka më abet. Dhe për ta dhe se ka aditi sa i Bukhari nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, aditi është i gjatë, përse neve na duhet vetëm një pesë, thot pengamberi aleyhi sallatu sallam, hypi Musaj me Khidrin në anije. Dhe erdhë një zogë dhe vendosi gojën e vetë në skajin e anijës dhe e murë diçka prej detit. I tha Khidri Musaj aleyhi sallatu sallam, pra qëre që këtë zogin, që atë u pi uj, me skepin e vetë, murë uj. Tha Khidri Musaj aleyhi sallatu sallam, ilmi jam, ilmi jod, ilmi kitë njerëzve, kras ilmi të Allahut, është sa këqiki ujë shka e ka morë këzogi. Ilmi jam, ilmi jod, Musaj, ilmi kitë njerëzve, pengamber, e gjine, e melache, krahas Allahut shka di, është sa ka morë qiki zogi. Kjën një smëri, vëzër, e bandë të muslimani më konë ilmi i madhë. Ajë pale sa me ditë, thotë shirë Allah, këtë folmi për Allah, ti dojna biseda, sepse ajë është i gjithdishëm. Ti mund është me ditë, sa të dush mund është me ditë. Andaj të muslimanë, vëzër, eksiston një parimi cili, me të cilin funksionon truni i tina, cili, vëzër, nuk ka të ajë keti dina. Nuk ka të ajë keti dina. Ne orvatemi. Pra njeri, vëzër, është përpjekës. Përpjekët, mundues. Mirë po, nuk ka diçka që e banda ta me një madhështien e ilmi. Pse? Sa i kure krahason me atë që ka e kam suhe. No, nëse njeri, vëzër, në këtë botë, në zonësi, në filët e nxënjes së tina si i vogël, kush ka mundësi me besu se ai është më i dishëm? Për shembull, ta zona 90 vjeçar ka shkuar me mësuesit e ustaj, çfarë do zanati, çfarë do mjeshtri, çfarë do ilmi, edhe njëri thot, valla se 2 ditë si ka shkuar gjali jam, ja ki shkuar ustaj vet. U thon shumë se marrë. Jo, do të ajo shkuar, ja ka shkuar. Shiko, mas 50 vjetëve ky mundet me ja shkuar, apo megjithëse në fillim s'ka mundësi. Po Allahu xhelel xhelalu te bareke ve teala. Komponenti i tevezër. Apo cila vezër është se muslimani vezër i mbyll dyert edhe dritarët që ja prishin ilmin çka e ka. Muslimani ka ilm, ka dije se sa ti di për Allahun, për pejgambert, për ahiretin, për moralin, për të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit. Nuk le muslimani dritare ka mundet me një virusi. Kjo komponentë të simpunonaj. Si ndodhë kjo dhe zërë? Por shemë, dëgjone këtë hadith që ka transmituar Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam. Thot pejgamberi aleyhi sallatu sallam, vazhdoj njerëzit me vetë. Me vetë pytje. Dhe edhi sa thonë, që ta e ka kriju Allah? Dilën e ka kriju Allah? Hanë e ka kriju Allah? Pro, për jënësëm nuk e ka përmin, hanë dilën, ka thonë, vazhdoj njerëz me thonë, këta e ka kriju Allah. Deri sa, dikush thot, e kush e ka kriju Allah? Ja, këta e ka kriju Allah, E kush e ka kriju Allah? Thot për nga mërë alai salatu selam, kush e gjenë këta të vetja vetë, le të thoje, amen tu billah, i kam besuar Allah dhe në nalët. Djetartë nga shumë komente që i kam brunë këta ditë, kanë thanë, për jënësami kam shelë derën, mëse pytja e gabume, se nuk vetët kush e ka kriju kriusin. Kur thuti, kush e ka kriju kriusin. Po a është kriusin, vetë pytja, kush e ka kriju kriusin, është e gabuar. Apo, andaj, e kam shelë për nga mbeda lejtë së vatë sëlam, derën e dritareve dhe dyërve dhe krejt kabijikve që ka mundët me tije virusi. Ky virus, shka do vëzër, ta prish ilme, deri dje e këti, sot se di. Kjo vëzër, hik të televizori, emisionet, gazetat, loj, Facebook i shpesher, e shenë njëri taman, të shnosh, i din shumë për i gjerojat taman, e shku ta shish, a, thot, si shbash qashtu, si shim bash pes vak, ku ju peshtrengoj që ju, ku e ka të gjutë dhe një dërvish, dhe një sufi, apo do leve Allah se muzika halal i shkan, apo që gjithë njerëzit e ka pas deri dje haram muzikën, tani deri thot jo be më kishin mashtru muhe, do gjallat e ma shtrëngu, kjo ishë kjo pun halal, po ma knasht zemrën e Allah, ju ka prish zemrët, është ja knasht zemrën e prisht, a ma zemrë e shnosht nuk knasht me gjera të liga, ndaj muslimani mbyll dyert e gjera që ja prishin këtë parim të shëndosh. E nanta vezër cila është se muslimani vezër kapët për parimet të zat janë bazë. Kapët për parimet të zat janë bazë. Çfarë do të thonë vezër që kapët muslimani për parimet të zat janë bazë, është se muslimani vezër i respekton për pikmërit në studim. Apo, për shembull, kur është duke lexuar diçka, edhe shase faktet çojnë këtu. Ki nuk rri anësh me thon, hek mas këtë flet, që s'um për shohunë. Jo, jo. I rri ba, domthon, funksionon me përpikmëri. Kur studion diçka, e ngon mirë. Sikur që ta përmemi nga morali pejgamberit alayhi salatu selam, se pejgamberi sa ndezë me mat ne kështu. A e kanë pas obligim njerëzit me ngu çish fol pejgamberi? A e ka pas obligim me ngu çish folin ata? E para, ata e kanë obligim me ngu pejgamberi selam. Mirë, po nga morali pejgamberit alayhi salam, cili ka qenë ndezë kur ka fol dikush e ka ngu mirë. Dhe ka në etiqet. Edhe ka nuk ka intervenuar me laf, pos mas i ka thonë a e kryte? Se ka mushim shumë njëri, pish pa krye ki po. Veç kçana. Ai ka thonë a e kryte? Kur nëse i ka thonë po, ka vazhduar. Andaj muslimanët e Zot i ruan çfarë? I ruan parimet domthon asaj çka i përket studimit. Po shem nuk thot, "Ah valla, me dhëbi jam nuk thot çështu." Ai s'ka këtu. Grupi jam nuk thot çështu. Kur të vjen fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ka mbi ta kërkush alaihi salatu wasalam. Dhe dhjetë asila dhe Zot, edhe më këta përfundojna. Edhe dhjetë dhe Zot sila është se muslimanët e Zot në hulumtimin e të vërtetave dhe në shfletimin e të vërtetave, ha, nisën nga kriteret më të holla në botë që ekzistojnë. Cila kriteri vëzër më i holl në botë? Cila? Drejtësia. Muslimani jo i drejtë. Nuk, apo të na thonë rishtrem, fol drejtë. Hulumto drejtë. Dëgjo drejtë. Mos e dëgjo tipi kundështarit tanë çka ti do menguë. Apo, po ngoj atë çka po do me thonë. Apo, ato i thonë njerëzit, unë përgjigje për atë çka e ku më thonë. Jo për atë çka ti ki mundësi me e kuptua, nëse kuptimi është i qartë. Anda më shumë sot njerëzit thonë, duhet më bo njerëzit barabarë. Jo, zëtë më bo barabarë, duhet më bo drejtë. Apo, më shumë dhe zërë, barabarë që shë, nana të hangër mishë. Barabarë që shë, bon, barabarë, ashtë mi dhane dhe gjelit vetë një vjeqarë mishë. Ama e si jep mishë, i jep qumshë, pëse, se kjo e drejtë. E Allah u gjitha ka dalu me drejtës edhe barabarë. Barabar dhe zërë dë njerë shpesh mund është me e mirë të dikan. Por shimull, ti dhem krija e pi një kafetim. Edhe vjen gjallia thot, krije ba të më dhinë 5 vjet i ka. Tu pi e o birë një kafetim. Barabar, unë një kafetim, ti një kafetim. Edhe kur ta shimë, mësani duhet me qunë kardiolog. Pse? Sepse e prishti ata. Duhet me drejt. Gjdo senja ka caktu Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj Kurani dhe zërë, thret në drejtësi, jo në barazi. Thret në drejtësi. Sot por shimull thonë, shtin e themen me punue. Apo? Ani shpraz është leperin. Edhe pastaj shkon në spital. Po jo, vëzre, ka kriju Allahu gjatë për diçka tjetër dhe ka kriju mashkullin për diçka tjetër. Kjo, vëzre, me gjithse e shkurtum, janë 10 parimet, 10 komponentet për bërësim të cilat muslimani e hulumton të vërtetën. E lusë për Allahu të bare kjo vëtara, që Allahu të ban të vërtetën të shenjë në zemrat tona. Dhe ban Allahu të bare kjo vëtara për e atyre të cilat e ndjekin Kur'anë dhe e ndjekin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elus me Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhele xhelalu na mundson me mri Ramazanin duke qenë me shëndet dhe me iman. Elus me Allahun te bareke ve teala, që Zoti on te bareke ve teala musliman kujt që Allahu t'i ndihmon, fuqara, s'kam dorë nevojtar, bonjak, ti pasuron dhe ti mbulon me mushinën e tij. Elus me Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhele xhelalu na shton zejën e kërkimit të vërtetës. E qulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.